الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد نعم وكيلو بيتر تلسوم حديثي يتيسى أمبوني حديثي أبي قتادة رضي الله عنه ya kuwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema kuhusu paka akasema ya kuwa paka si najisi na akamfanisha paka na mfanyakazi wa nyumbani kwa kuwa paka huzunguka zunguka akitumikia pale nyumbani kwa kuangalia penye kuna panya amle ama mtishie basi panya kimbie na wadudu wengine na vitu vingine ambavyo vinaweza vikawa ni hatari pale nyumbani. Tulisema ya kuwa paka si najisi, lakini sasa pamoja na hivyo tukasema kuna vitu ambavyo vinaweza vikafananishwa na paka. Na naweza kukumbuka vitu hivyo ambavyo Mola Mungu amefananisha na paka ambavyo pia ni vitu vya nyumbani. Tafadhali. Kama punda na bagal na panya pia. Kwa hivyo ni vitu ambavyo si najisi licha ya kuwa nini? Licha ya kuwa ni haramu. Na tukasema hapo ya kuwa kuna kaida ambayo huwa inatumika sana katika masala hayo. Na kaida yenyewe ni kuwa laisa kullu haramin najas. Si kila kitu cha haramu kuliwa ni najisi. Kwa hivyo hapa paka haliwi ni haramu kuliwa lakini si najisi, kama vile pia punda ni haramu kuliwa lakini si najisi, na hivyo hivyo pia panya haliwi lakini si najisi. Kwa hivyo nadhani tulieleza hivyo. Kisha hadithi ya kumi ambayo ni hadithi ya ule mbedui aliyekuja na akakojoa msikitini. Mtume alikuwa msikitini na maswahaba. Maswahaba walimkemea na hata wakawa wanamtishia usalama wake, lakini mtume akawakataza. Hii hadithi tulisema kuwa ina mafundisho mengi sana, na naweza kutajia baadhi ya hayo mafundisho ambayo hadithi hii yatufundisha. Naam. Moja wa yaonesha naam husnul khuluq li nabii sallallahu alaihi wasallam anta benjamin mtume sio naam na yote benjamin inaonekana wapi kwa hii hadithi? Naam, kwa kule mtume kuwazuia masahaba wa simfanyie fujo wakati alipokuwa anakojoa, na hapo kisema kwa mtume aliwazuia, mtume alikuwa anawakataza kumkanya kufanya uovu, ama mtume alikuwa anawakataza kufanya nini? Kwa kuwa mtume unasema kuwa aliwakataza na inaonekana kuwa ni tabia njema mtume alikuwa nayo. Je, hapo mtume alikuwa anawakataza kuwa simkanye kwa lile ovu ambalo alifanya? Kwa sababu kujua msitini ni ovu, kwa hiyo mtume alikuwa anawakataza wasimkataze? Walikuwa anafanya nini? Kuna kitu tulizungumzia kuwa kuna kitu ambacho mtume alikuwa akiwakataza na akiwaambia kuwa wafanye kitu hicho. Kitu gani? Kama mtu anaweza kukumbuka, mtume alikuwa anawakataza kukataza ovu, ama kuna kile ambacho mtume alikuwa anawakataza bidhati? Naam, tafadhali. Kile ambacho mtume alikuwa anawakataza na tulizungumzia, maana yake ni ile uslubu, yani ile njia ya kukataza ule munkar, ndio mtume alikuwa anawarekebisha kuwa hii njia mnayotumia si hii kwa huyu, kwa hivyo kwa huyu inatakiwa njia hii tumike ambayo ni njia ya upole. Na tukasema sababu ya mtume kuwaelekeza kuwa waache hiyo njia ya ukali watumie njia ya upole ni kwa sababu ya kuwa huyo alikuwa ni mjinga, haelewi, Na kawaida mtu ambaye haelewi haitakiwi kwanza kumfokea na kumkemea kwa sababu hajui. Kwa hiyo unamuita kwa ulaini, kwa utaratibu na kwa upole, ili ile itamvutia na utamuelewesha na awe mwepesi wa kukubali kile unachomwambia. Kwa tunasema kwa kile ambacho Mtume aliwakataza, sikuwa aliwakanya wasimkanye ovu, bali aliwakanya nini? Aliwakanya nini? Ile njia ya kukanya ule ovu. Aliwaambia kuwa njia ni nyingi, lakini kwa huyu njia inayofaa nini? Njia ya upole. Na akaonyesha kwa vitendo kule mwenyewe alipomuita, akamkanya kwa upole na kwa ulaini, mpaka ule mwenyewe akafanyaje? Akafurahi. Sivyo? Zaidi. Na mwingine ambaye anaweza kutuambia faida katika faida za hii hadithi? Tafadhali. Anikuwa maswahaba walikuwa hawanyamazii ovu linapofanywa. Kwa hivyo moja kwa moja wanamkia na wanalikanya bila ya kusita. Naam, tafadhali. Naam, vingine? Hiyo ndio muhimu sana na ndio maana ya hadithi hiyo ndani ya mlango huu, ya kuwa mkojo wa mwanadamu. Kwa hivyo la tutrik ala anna albaul, usimi kuwa ti mkojo, kwa sababu kuna baadhi ya mikojo ambayo tulizungumzia ya kuwa sinaji, na tutakuja kuzungumzia katika mlango wa najasati, lakini hapa tunamaanisha kuwa mkojo, kisha nasema wa mwanadamu ni najisi. Jaiti faida ingine katika hadithi? Naam, nakumbuka. Na nakumbuka mbali na hawa wili, mwingine ambaye nakumbuka faida moja katika faida. Tutaja nyingi sana hizo faida. Naam, tafadhali. Ardhi, mtu anapokojua pale na unataka kutumia mahala pale kwa kufanyia badao kama kuswali, ama unataka kufanya mahala pale pawe pasafi, ni kumwaga tu maji. Kwa hiyo ardhi inaponyonya yale maji ambayo ilikuwa mwanzo hapa kuna mkojo, kuisha ishafairika. Naam. Bas, amkumbuke ingine. Naam. Akhafu dharaini, na hii ni muhimu sana, na tukasema ya kuwa tukaleta maneno hapo, tunasema kuwa ni maneno ya Imam Shafi. Hebu yataje maneno ya tufurahishe. Naukumbuka? Naelewa. Tukasema kuwa akhafu dharaini ni mtu kuwa sasa amekumbana na mambo mawili na hawezi akaepuka, lazima moja alifanye ama moja lifanyike licha ya kuwa yote ni mabaya. Sasa hapo yatakiwa Muislamu akubali lile ambalo litafanyika, liwe ni lile ambalo madhara yake ni madogo kuliko lile ambalo madhara yake ni makubwa. Kwa pale Mtume alikuwa tayari hana budi, lazima kuna moja katika mambo mawili yafanyike, na yote mawili nini? Ni madhara ya kuwa yule ashanga kukojoa. Kwa hivyo hata akisimamishwa tayari ashakojoa, ni madhara hayo. Lakini sasa kuna kule kuwa anakanywa, licha kuwa akikanywa itakuwa manake aanze kukimbia kwa usalama wake, na atachafua sana msikiti sehemu kubwa sana. Kwa hivyo atakuwa amechafua zaidi ya ile sehemu ambayo lao kama angewacha angechafua. Na zaidi ya hapo ni kuwa pia akifukuzwa hata chafua tu msikiti, bali atachafua nguo zake, mwili wake, naelewa, na sehemu kubwa msikitini. Kwa hiyo yote ni madhara makubwa ambayo angetokea kwa kule kufanyaje, kukemewa na kutishiwa na kufukuzwa. Kisha tukasema pia madhara mengine ni kuhusu afya yake, ya kuwa mtu ambaye anakojoa kisha ghafla tu ashtuliwe, alafu akati mkojo wake, pia humsababishia madhara ya kisiha. Hasa Mtume akawa amefadhilisha kuwa afadhali akojoe pale mahala pamoja, na itakuwa hapo ni sehemu ndogo kuliko akifukuzwa atachafua sehemu kubwa. Kwa hivyo inaitwa akhafu dhararaini. Na tukasema maneno ya Mshafi, wanasema kuwa laisa al-labibu man khuyira baina al-khairi wa shari fakhtara khairan. Yule mwenye akili ambaye anasifiwa kuwa mashallah ana akili, si yule ambaye anapewa mambo mawili achague, jambo moja la khairi ani zuri, na jambo moja la shari ani ovu. Kisha hebu chagua, akichagua jambo zuri amekuwa huyo na akili sana, hata kwa sababu kila mtu tunasema kuwa atachagua tu jambo zuri. Ukiweka hapa moto na ukiweka hapa tende, hakuna hata mtu mdogo ambaye anasema kuwa nenda kwa moto achukue, utapata kila mtu anakimbilia kwenye tende, naelewa. Lakini sasa tunasema kuwa innamal labibu alladhi khuyira baina sharaini fakhtara akhafahuma dhararan, isipokuwa yule mwenye akili ni yule ambaye atachagulishwa, ataambiwa chague kati ya mambo mawili, lakini yote ni mambo ambayo yana madhara, kisha yeye kwa akili yake akaona kuwa afadhali achague lile ambalo madhara yake ni madogo na akaliacha lile ambalo madhara yake ni makubwa. Kwa hiyo ndio yatakiwa hivyo. Naam. Tulisoma pia hadithi, na hii nadhani ilikuwa ni hadithi ya 11, ambapo Mtume anazungumzia kuhusu vitu vinne, viwili ni maiti na viwili ni damu, akasema vyote hivi ni halali. Tukalalishiwa maiti aina mbili. Nani anaweza kutajia hayo maiti aina mbili ambayo ni halali kwetu? Naam, walhut. Na damu mbili, nani anaweza kukumbuka kwa Kiswahili? Wengu. Kisha tukasema kuwa uhusiano wa hadithi hii na huu mlango ni nini? Kwa nini hadithi hii? Kwa sababu tukiona inazungumzia kuhusu chakula, kwa sababu tukisema kitu ni halali, hiyo maana yake ni halali kuliwa, na hali ya kuwa tu katika mlango si wa chakula, hapa tuko katika mlango wa nini? Mlangoni tuko nani? Wa miasi, sio wa maji. Hasa uhusiano wa hadithi hii na huu mlango ni nini? Na mfadhali, fala yunjisu almaa. Na kwa hivyo hapa lengo la hadithi hii hapa ni kuonesha kuwa maiti hukumu yake ni najisi, isipokuwa hawa maiti aina mbili, ndio lengo la hadithi kuletwa hapa. Kama vile pia damu ni najisi, isipokuwa hizi damu aina mbili, tukasema kwa ndio lengo kubwa la nini, la hii hadithi kuletwa ndani ya mlongo, kumaanisha kwa sasa maiti kwa vile ni najisi, akiingia ndani ya maji ama maiti akiwa ndani ya maji, yale maji pia yamenajisika kwa sababu ile najisi ya yule maiti, isipokuwa hawa maiti aina mbili. Na kisha pia damu ni najisi, kumaanisha kuwa damu kwa vile ni najisi, ikiingia ndani ya maji inanajisisha yale maji, isipokuwa damu hizi mbili. Lakini kisha tukasema maneno hapo muhimu, tukasema je, kwa maana hiyo kila maiti ni najisi? Kazungumzia jambo hilo, je, kila maiti na maana kuwa ni najisi? Na nakumbuka tulisemaje? Kwa hivyo kwa maana hiyo ni kuwa kila maiti ni najisi, isipokuwa maiti gani? Maiti wa nzige na maiti samaki, maiti waliobakia wote najisi, sio? Naam, vipi wewe unasema sivyo? Ni vipi? Ongea, kwa sababu tuliongea nisikie. Tulisemaje? Naam. Kwa tulisema si kila maiti ni najisi, na ndio sababu hata tukawa tunazungumzia kuhusu ile kaida ambayo tulitaja hapo mwanzo, ya kuwa si kila kitu ambacho ni haramu ni najisi. Kwa hivyo hapa si tunakubaliana ya kuwa ni kweli hao maiti aina mbili ni halali kuliwa, na maiti wengine ni haramu kuliwa, lakini uharamu wao kuliwa haufanyi pia iwe eti ni najisi. Maana hiyo kwa kuwa pia ni najisi, kuuliza kullu haramin najis, si kila kitu ambacho ni haramu ni najisi. Na hiyo ndio Sheikh Ibn Hajar Asqalani lengo lake la kuleta hadithi kwa nyumba yangu, kumaanisha kwa vile hizi maiti ni halali, kwa ina maana kuwa si najisi, na maiti waliobakia wote kwa vile ni haramu, kwa pia ni najisi. Na tukasema kuwa hiyo kaida yake imeenda kinyume, kaida ambayo ni ya sawa ni kuwa si kila maiti ni najisi. Na tukasema tutakuja kubainisha baadhi ya maiti ambao si najisi tukifika ndani ya mlango wa nini, wa najasati. Na kisha pia tukaongea kuhusu damu, tukasema kuwa damu ni najisi, na ndio lengo la Sheikh kuleta hadithi ndani ya mlango huu. Lakini sasa tukasema ni damu ipi ambayo unajisi wake ni wa moja kwa moja bila ya shaka wala khilafu yote? Naam, ni damu ya hedhi. Kisha unaongeza juu damu ya nifasi? Hapana. Naam, damu ya nifasi. Kwa damu ya hedhi na nifasi hizo ni najisi bila mushkili yote, kwa sababu asili yake zinatoka katika rahim mahali pamoja. Na hata Allah alisema kuwa wayasalunaka anil mahid qul huwa adha. Lakini sasa je, damu hizi zingine najisi ama si najisi? Tukasema kuwa si kila damu ni najisi, kuna baadhi ya damu ambazo si najisi, mfano kama damu ya mwanadamu si najisi. Natakuja kuzumzia kikamilifu tukifika mlango wa najasati, mlango wa vitu vya najisi. Na pia damu ya wanyama ambao wanaliwa nyama zao pia si najisi, kama damu ya ng'ombe na damu ya nini, mbuzi, kitu kama hivyo. Isipokuwa tunasema kuwa ni haramu, hawezi kula wala kunywa damu ya hawa nyama, na pia hawezi kunywa damu ya mwanadamu. Lakini sasa si kila kitu ambacho kimeharamishwa ni najisi. Kwa hivyo damu ni haramu, kama alivyosema Allah, hurimat alaikum almaitata waddama. Kwa hivyo hapa anazungumza kuhusu haramu kuliwa kama chakula na kunywa kama kinywaji, lakini upande wa kuwa najisi, haya ni masuala mengine ambayo sisi ni tofauti kabisa. Naam. Kisha pia tukazungumzia kuhusu hadithi ya 12 ambayo ilikuwa inazungumzia kuhusu dhubabu, nzi, ya kuwa akianguka ndani ya kinywaji cha mmoja wetu, basi ni kuwa akizazamisha hiyo nzi na kisha baadaye anywe hicho kinywaji. Tukasema ya kuwa kuna wale waliopinga hadithi hii kwa akili tu, kwa kuwa hii hadithi inaonesha kuwa Uislamu ni dini chafu, kwa sababu itakuwaje kitu kama nzi eti kizamishe na ina kinywaji alafu unywe. Tukawa tuna majawabu kuhusu tuhuma hizo kwa hii hadithi ambayo iko katika Bukhari, na ni hadithi ambayo ni sahihi moja kwa moja, haina wasiwasi usahihi wake. Tulisemaje kuhusu hayo madai? Je, hii hadithi tuidhoofishe kwa sababu inaonesha kuwa hasa Uislamu unaambia Waislamu wayafanye mambo ambayo hata yanachukiza mtu kwa moyo tu kwa kuona, ama tunaweza tukasemaje kuhusu hadithi? Naam, kwa tukasema ya kuwa hayo madai si ya kweli, na ni kwa sababu ya kuwa kwanza kabisa hapa Mtume hakulazimisha yule ambaye ana kinywaji kisha nzi amaunka ndani, hakumlazimisha kuwa ni lazima sasa hicho kinywaji unywe. Hakusema hivyo Mtume, isipokuwa Mtume amesema ikiwa bado una hamu na hicho kinywaji, basi kule kuamka nzi ndani ya hicho kinywaji kusikuoneshe, kusikufanye mpaka kuona kwa sasa hicho kinywaji kimekuwa ni haramu kunywa. Kwa nini? Kwa sababu nzi si najisi. Isipokuwa Mtume akabainisha kuwa nzi ana magonjwa kwenye bawa lake moja, na kisha kwenye bawa la pili kuna tiba ya hayo magonjwa. Kwa ikiwa una haja ya kunywa, endelea kunywa, kwa sababu kinywaji bado ni tahir, unaweza ukakitumia kama chakula na kama kinywaji. Na kuhusu pande wa maradhi, tiba yake ni vipi? Ni kwa kizamisha lile bawa ambalo lina dawa, litaingia ndani na kisha litaondoa yale maradhi ambayo yalikuwa yameingia ndani ya hicho kinywaji kwa ubao ule wa maradhi. Kwa ni kuonesha kuwa tukasema si kila kitu ambacho kina madhara ni najisi, na hasa hasa yale madhara yakiwa unaweza ukayaondoa. Kwa inzi kule kuwa haufai kunywa kile kinywaji ni ule wakati ikiwa kile kinywaji kina madhara, inaweza kukudhuru, hapo itakuwa haifai kunywa. Lakini sasa Mtume akatuambia kuna njia ya kuondoa nini, yale madhara, na ni kwa kule kuzamisha ili ule ubawa ambao una dawa naam uweze kutibu na kuondoa yale maradhi ambayo yameingia kutoka kwa ule ubawa ambao una magonjwa. Naam. Kwa hivyo tukasema kuwa kwa maana hiyo hadithi hii inazungumzia kuhusu kuwa nzi si nini? Si najisi. Na ni baadhi ya wadudu tu an insect ambao tunaweza kuwafanisha pia na nzi, kama mbu, naelewa, naweza kuleta pale kama mbu na baadhi yao kama hata chunguchungu, hao ni wote ambao nini si najisi, kama hawa nyuki, naelewa, wote hao si najisi, ingawa hawaliwi, lakini kwa upande kwa najisi si najisi. Naam. Sasa tuanze mlango wa leo. Naam. Babu al-Ania, leo tunasoma mlango wa Ania. Na Ania ni wingi, umoja wake tunasema inaun al-Ania. Naam. Kwa hivyo tunasema kuwa umoja wake nini? Ni ina. Na ina manake ni wi'aun, ambao ni jamu yake ni awia. Ania, kwa hiyo tunasema kuwa ni chombo. Babul Ania, ani mlango unaozungumzia kuhusu chombo cha kutumia kwa matumizi ya kawaida. Ima iwe ni matumizi ya kuwa natumia kile chombo kama kuweka ndani chakula, au unatumia kwa sababu ya kuweka ndani maji ya kunywa, au unatumia kwa sababu ya kuweka ndani maji ya kutumia kwa usafi kama udhu ama kuoga ama kusafisha mahala, chote ni chombo. Lakini sasa kabla tujazungumzia kuhusu mlango huu, tujiulize kuwa uhusiano wa huu mlango na kitabu tahara nini. Ni kwa sababu tushamaliza kusoma mlango wa maji, na kawaida maji ni kiumbe, maji ni kiumbe ambacho kinatiririka kiasi cha kuwa hakiwezi kikabakia mahala ambapo hakijahifadhika na chombo, na mtu akaweza kutumia hicho kiumbe ambacho tunakiita kuwa ni maji. Kwa maana hiyo ni kuwa ili uweze kuhifadhi maji yako mahala ambapo unaweza ukayatumia kwa matumizi ambayo unataka, lazima kupatikane kitu kinachoitwa chombo kitakacho kuhifadhia yale maji, kisha uyatumie na mpaka kiwango ambacho unataka. Hii ndio uhusiano wa huu mlango na nini, hichi kitabu ambacho tunasema kitabu tahara. Asili ya vyombo ni halali kutumia. Asili ya vyombo vyote ambavyo vinatumika katika maisha huwa ni halali Muislamu kutumia vyombo hivyo, isipokuwa kile chombo ambacho Uislamu umekataza Muislamu asitumie chombo kile. Lakini chombo chochote ambacho kinatengenezwa kwa matumizi ya mwanadamu ya kawaida katika maisha, basi chombo kile ni halali kwa Muislamu kukitumia, sawa sawa awe aliyetengeneza ni Muislamu ama si Muislamu, haijalishi. Muhimu ni chombo cha matumizi, basi unaruhusiwa kutumia, isipokuwa kile chombo ambacho una dalili ambayo imekuja ikaharamisha, hicho ndio hatutumii. Lakini vilivyobakia vyote asili yake nini? Ni halali. Kwa maana hii tunamaanisha kuwa yeyote atakayekataza kuwa hichi chombo hakifai kwa Muislamu kutumia, yeye ndo anatakiwa nini? Aombwe dalili ya kuwa iwapi dalili ya kuharamisha. Lakini si yule anayesema kuwa hichi chombo ni sawa kutumia, hafai kuombwa dalili. Kwa sababu gani? Kwa sababu asili ni halali kutumia chombo chote. Kwa aya inayohalalisha vyombo vyote ni aya ya 29 Suratul Baqara. Allah anasema huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jamia, ye Allah ndiye aliyewaumbia ili muweze kufaidika na kunufaika na kutumia vyote vilivyoko hapa nini duniani. Kwa hivyo vyombo vinaingia ndani. Kwa hiyo ndo asili ya vyombo. Kwa hivyo kwa mlango huu sisi tunasoma ili tujue ni aina zipi ama ni aina gani za vyombo ambavyo tumekataza sisi Waislamu kutumia. Na hadithi ya kwanza kabisa ambayo tunaisoma inaeleza moja kwa moja kuhusu kile ambacho hakifai kutumika na Muislamu, ambacho ni chombo cha dhahabu na fedha. An Hudhaifata ibn al-Yamani radiyallahu anhuma qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, la tashrabu fi aniyati dhahabi, msinywe kinywaji ambacho kiko ndani ya chombo cha dhahabu, msitumie chombo hicho kuweka ndani kinywaji alafu mnywe. Walfidhati, na hata chombo ambacho kimetengenezwa na fedha, ani silver. Wala taakulu fi sihafiha, na pia msitumie vyombo hivyo vya dhahabu na fedha kama sahani kuweka ndani chakula. Kwa hivyo visitumike kama vyombo vya vinywaji, na pia visitumike kama vyombo vya chakula. Fa innaha, tunakasema kwa sababu hivyo vyombo kwa hakika, lahum, ni vya wale wasiokuwa Waislamu fi dunia, hapa duniani wavitumie, kwa sababu hawa hawana dini ya kuharamishia vitu vya halali na haramu. Na kawaida makafiri hata vitu ambavyo ni viharamu wanavifanya kwa kosa dini. Kwa hivyo hii haina maana kuwa hivyo vyombo ni halali kwa makafiri, hapana, lakini kwa sababu hao hawana dini ya kuwaelekeza kuwa hichi ni cha haramu na hichi cha halali, wanajifanyia tu mambo. Kisha Mtume akasema, wala kumfil akhira, na nyinyi mumewekewa vyombo hivyo, mtavitumia siku ya kiyama. Tafakuna alayhi, hadithi ilipokewa na Bukhari na Muslim. Hadithi hii, jambo la kwanza kabisa ambalo ni faida ndani yake ni kuwa annahyu anil akli washurbi fi aniyati dhahabi wal fiddati wa sihafiha. Tunakatazwa kula na kunywa na kile chakula ama kinywaji kiwe kimewekwa ndani ya chombo cha dhahabu ama fedha, ama katika sahani hiyo imetengenezwa na dhahabu ama fedha, ni haramu na tumekatazwa. Annahyu yaktadhi at-tahrim wal man', na hii kukatazwa huwa inawajibisha kuwa na inamaanisha kuwa hapa ni haramu kabisa na tumekatazwa, kwa hivyo haifai kabisa mtu kutumia vyombo hivyo Muislamu. Hii kukatazwa kutumia dhahabu na fedha amun ni hukumu ya kukusanya fi haqi rijali wa nisa, wanaume na hata wanawake wote hawafai kutumia dhahabu na wote pia hawafai kutumia nini, fedha, kwa matumizi ya nini, ya kuwa ni vyombo. Jambo lingine pia ni kuwa hapa tunapokatazwa manake ni kuwa pia kukatazwa huku kuna enea, ani kuna kusanya matumizi yote ya kutumia chombo cha dhahabu na fedha, si tu kwa kula na kule na kule na kunywa peke yake, bali kwa kila aina yote ya manufaa, ani faida ya kimaisha. Haifai kutumia chombo cha dhahabu na fedha kwa manufaa yote. Mfano, unaweza kusema kunywa ni kitu kama glasi ama kikombe, na kula ni sahani kitu kama hivyo ama bakuli. Lakini sasa kuna vyombo vingine ambavyo pia si vya kula wala kunywa, lakini pia havifai Muislamu kutumia hata kama ni vya dhahabu, kwa sababu ni manufaa hayo ambayo unapata kutumia vyombo hivyo. Kitu kama kisu, hakifai kisu cha dhahabu na vinginevyo ambavyo utakuja kuvitaja pia. Naam. Sasa hapa na Sheikh anasema ikiwa kutumia vyombo hivi ambavyo vinatumika kwa sababu ya kuwa ni vyombo wakati wa kula ama kunywa ni haramu, licha kuwa mwanadamu anaweza akahitajia, kwa sababu mwanadamu anahitajia vyombo vya kula ili watumie kwa matumizi ya kula, ikiwa imeharamishwa licha ya manufaa yake ambayo yanaonekana wazi kabisa kuwa ni chombo kinachomsaidia mwanadamu kwa kula ama kunywa, basi wa haramu zaidi ni kwa vyombo ambavyo matumizi yake si matumizi ya kula bali ni kama mapambo, basi ndio haramu yake zaidi, kwa sababu ni kwa manufaa yake ni madogo zaidi kuliko manufaa ya vyombo vya kutumia katika chakula na kinywaji. Mfano, kama mtu achukue chombo fulani ambavyo huwa vinauzwa cha kupamba nyumba na kiwe ni cha dhahabu, alafu abandike kwenye ukuta wa nyumba, kuna baadhi ya maua na marembo fulani ambayo huwa yanatengenezwa kisha mtu anabandika kwenye nyumba na inakuwa kile chombo kimetengenezwa na dhahabu, basi haifai. Kwa sababu gani? Tumekatazwa hichi ambacho kina manufaa makubwa, kwa hivyo kile kingine itakuwa ni mimbabi au la, anasema hivyo mtunzi wa kitabu, na ndio kweli. Kisha licha kuwa ni haramu, uharamu wake unazidi kwa uzito pale Mtume alipotuambia ya kuwa ametuharamishia kisha katajia sababu, na miongoni mwa sababu ambazo Mtume ametaja hapa ni kuwa kwa sababu sisi tukiacha kutumia tutakuwa tumeenda kinyume na makafiri, na sisi katika Uislamu tumeambiwa tufutiane na makafiri. Mtume anasema man tashabaha biqaumin fahuwa minhum, na hadithi nyingine Mtume akasema khaliful mushrikina, na hii ni hadithi ambayo inazungumzia kuhusu kuweka ndevu, wafiru alliha. Kwa hiyo khalifu manake tofautiane, yani mtofautiane na washirikina. Kwa hivyo kule kutofautiana na washirikina na Mayahudi na Manasara ni jambo ambalo sisi tumeambiwa katika dini tulitilio muhimu sana. Sasa ikiwa kule kutotumia vyombo hivi ni moja katika tofauti itakopatikana kati ya Muislamu na asiye Muislamu, basi nitakiwa tudumishe hiyo tofauti ili kusionekane kuwa tuko sawa. Naam. Tunapozungumzia kuhusu dhahabu na fedha ya kuwa ni haramu kutumia, Hii tumesema kuwa ni kwa wanaume peke yao ama hata wanawake pia. Naam, tumesemaje? Hii kuwa ni haramu kutumia vyombo vya dhahabu na fedha, ni haramu kwa wanaume ama hata wanawake pia? Ni haramu kwa wanaume na wanawake, isipokuwa wanawake wamehalalishiwa dhahabu, si kwa matumizi ya kuwa ni vyombo, bali ni kama mapambo. Mwanamke ameruhusiwa dhahabu kujipamba nayo, kama pete, mkufu, bangili, kipuli, saa, ameruhusiwa mwanamke ya dhahabu na hata fedha, hamna shida. Lakini kwa mwanaume haruhusiwi pia hata kujipamba na dhahabu, isipokuwa tu fedha peke yake. Ndio mwanaume anaruhusiwa pete yake, anaweza kavaa pete ya fedha. Lakini sasa hiyo ni upande wa nini? Upande wa mapambo, ambapo mapambo hayaingii katika mlango huu, yanaingia katika mlango wa nini? Wa mavazi. Utakuja kuzungumzia kikamilifu tukifika mlango huo, nitueleze kuhusu mapambo yakiingia ndani, hayo mapambo ya dhahabu na fedha. Ama hapa tunazungumzia kuhusu kutumia kile chombo ambacho ni chombo katika matumizi ya kula au matumizi mengine ambayo hayaingii katika upande wa mavazi au mapambo, ili mtu asije kuchanganya kwa mbona. Lakini sisi tunajua kuwa dhahabu ni halali kwa wanawake, mbona mnasema kuwa kwa wanawake pia ni harama? Pana, ile dhahabu kwa wanawake ambayo ni halali ni dhahabu ambayo inatumika kwa upande wa nini? Wa mapambo, lakini si upande wa nini? Wa kuwa ni matumizi kama vyombo. Naam. Hiyo ni hadithi ya 14 ambayo tumeisoma. Tunasoma hadithi ya 15. Wa an ummi Salamata radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhi yashrabu fi ina'il fiddati, yule atakayetumia chombo cha fedha kunywa kinywaji, innama yujarjiru fi batnihi nara jahannam, hakika kutatoka sauti, atakayosikia sauti ile kutoka tumboni mwake, sauti ya nini? Sauti ya moto wa jahannam. Anakumaanisha kuwa mtu yule atakuwa ni kama kile kinywaji kiingia katika tumbo, na hali ya kuwa kimetoka kwenye chombo cha dhahabu ama fedha, basi itakuwa ni kinywaji ambacho kikifika tumboni kinakuwa ni moto, kisha kitaanza kumchoma, na kikitoa sauti kabisa, kijua kabisa huo ni moto ambao nimeisababisha mwenyewe kwa ajili ya kunywa kwa kutumia chombo hicho. Hadithi hii mtume umetaja fedha peke yake, alladhi yashabu fi ina'il fidda, lakini yulhaqu bidhalika dhahab. Kwa hivyo licha kuwa imetaja fedha, lakini pia dhahabu inaingia ndani, kwa kuwa atakayetumia chombo cha fedha ama dhahabu na kisha anywe kinywaji, basi hukumu yake ni hiyo hiyo ya kuwa ataingizwa ndani ya moto wa jahannam, na kisha baadaye kile kinywaji kidabaliwe kiwe ni moto, kitaanza kutoa sauti na kikizunguka ndani ya tumbo lake. Kwa hadithi inazungumzia kuhusu adhabu atakayoipata yule atakayetumia vyombo hivi vya dhahabu na fedha kwa matumizi ya nini? Ya vyakula au kwa kula. Sheikh Ibn Baz alipoulizwa kuhusu matumizi ya dhahabu na fedha kwa vyombo, alisema kuwa ni haramu kabisa, bali hata akasema kuwa ni haramu kutumia vitu kama kalamu ya dhahabu ama ya fedha, haifai kabisa. Na kisha akasema kwa vile ni haramu kutumia, basi itakuwa pia ni haramu mtu kuuza vyombo hivyo, hasa hasa katika nchi za Kiislamu. Kwa nini? Ili isiwe ni dharia, yani ni sababu ya kuwa sasa Waislamu wanue na hali ya kuwa ni makosa kutumia. Na kisha unapokuwa unafanya biashara ya kuuza vyombo vya dhahabu na fedha, ambapo ni vyombo vya kutumia kwa matumizi ya vyakula, je, watarajia kuwa wanaonunua wakafanye nini? Bila shaka ni wanunue ili wakatumie, na wewe ndio umechangia kuwa wakatumie vyombo hivyo. Kwa hivyo itakuwa pia wewe umechangia katika yale madhambi, kwa sababu haifai kabisa mtu kufanya biashara hiyo. Naam. Na ikiwa ni haramu, kwa hivyo ina maana kwa pia hata mtu tumesema kuuza ni haramu, na hata kumpa mwenzako pia ni haramu, kwa sababu kile ambacho ni haramu wewe kutumia, basi pia inakuwa ni haramu wewe kufanyaje? Kupea mtu atumie. Kupea mtu nini? Atumie. Kwa hivyo itakuwa pia yule akitumia na yule umempa, unakuwa umeingia katika hukumu hiyo hiyo. Tumeelewana, sio? Hadithi hii inamaanisha kuwa si tu kutumia vyombo hivyo kwa chakula na kinywaji peke yake, bali hata ukitumia vyombo hivyo kwa mambo mengine kama udhu, kuchukua maji ya udhu kisha weke ndani ya hicho chombo cha dhahabu ni haramu pia, ama maji ya kuoga pia ni haramu, haifai kabisa. Kwa kila ambacho kinatakiwa kwa Muislamu ni kujiepusha kabisa na vyombo hivyo ambavyo vimetengenezwa na dhahabu ama na fedha. Naam. Na hata vitu kama saa, nelewa, ama labda miwani, nelewa, ama vitu ambavyo unapata kuwa mtu anaweza akavitumia katika matumizi ya kawaida na lakini vikawa vina asili ya dhahabu kama simu. Kuna baadhi ya simu ambazo ima ni dhahabu yenyewe ama lasibu imepakwa rangi ya dhahabu, basi pia si vizuri. Ingawa wanawake wanapenda sana vitu kama hivyo vinavyong'ara ng'ara kama dhahabu, lakini havifai si kwa mwanamke wala kwa mwanaume.